E ci mando ca. Zer nahiago, itxi ala mando. Ez bata ez bestianik, itxi mando ka. Utsumandokan Charles Bidegen hain harba ekin jinen zaiku. Jean-Jo Ferrao ekilan kapitalismoan istoia sola soaikuan kontsumismoa fenomeno aipatuko deiku. Eniaute txamendien kantagintza dela eta hilda txoia ipagei. Utsumandokan. Hasgitin. Himetzugeren mente erditsi ala arte, Idaoko Boiz aldian, estatu bat urretan, Shoshone indianoak baizik etzien bizi. Bena da mukaientako, eskualde hortan urhe edienik izan zen, eta kolon xuien interesa piztu. Kasu hortan ardura eginik izan zen bezala, estatu batuetako politikua ohizkoa izan zen. Armada igori eta indianoak atzamana hala o, kalitu, gizon, emazte, haur, adineko, gehi gerla guzietan bezala emazten bortxaketa sistematikua. Xoxoneak dezagertuik, heio urinaen berme bakia jintzen, eta hantik eta laster lehen uskaldunak agertzen hasizien Boiz alde hartat. Mila bedeatzuehun eta bostian umentzien lehen uskaldun hoik agertu. Hoik agertzen zien ahal, diaspora bat hasitzen hasizien. Hoier pentsatuz, Anduiz izeneko batek batzari egile zatekien hotel eta arrabotu bate jaiki zutian. Eta preforta jakinez hartzain gazte guztihoik, lur arrotzetan ziela jinkoen laguntza beharian paropia bate sortu zen, Bernardo Agire deitzen zen Boizeko lehen erretoa. Eliza, hur behuak sortzen zien uturi baten gainen altxatu zian eta hartzain huna izentatu. Mezen emaitiaren kostuz ohartu zen, negu betian, udan beno debozionant habo hilantzen zeitzola. Bernardo Agire erretorak bazukian balinba sudur fitik eta ohartu zen, Boiz eskualdian mendia nizanki, negiak latzak ziela, eta pentsatu zian, uturi beho hartako alpoak jinkoain hitzak bezain hun egiten ziela hartzainer, eta balinba, hartako zila negian beho txerka jiten eta udan aldiz beho tiki hez. Haitzur eta jora laboien emanaldia berri zabiatzen da Euskal Irratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo aste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez, zazpiek eta bostetan, eta igalde goizez, zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia, Euskal Irratietan. Mela, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mela, ez dik aski gatzik, Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuma. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe, jokiak! Bo, ezakalak horro erran! Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txe hartin, justu diasta, Piper eta gatz! Lehen pausutio bat eginen dugula Manes Pagolaekin. Manes Pagolak badu diska bat elkik eta libri bate bai funtsian, be kantagintzai lotuik dena, bena diska zaibe ikia Manes Pagola antologia deitzen da hau, eta hor kausitzen ditugu, ba, hogei kantoe justo, Hau ez da inaspaldikoa, uste dut Sarako libru azoka hortan plazaratuik izan zen, aurten eta hartaik hartuik Guazan Algarekin Herriko Botzak izenbuko diskotuik hartuik den kantoet bada aspaldiko garaietat Gibel Jamaiten Gutianak, Manes Pagola, Guazan Algarekin. Guazen alegeraki, ide ondian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, ide ondian beti, mila xorri diduri. Guazen alegeraki, ide ondian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila xori hiduri. Ez dira ez beldur xoriak, iragaiteko urrungo berriak. Ez gira ez beldur gu ere, bidea menditsu bada ere. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila xori hiduri. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila xori hiduri. Izan dadin euria edo, gure mendigainetan aizego. Gubagoaz beti aintzina, gora higorri zirrintzina. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila xori hiduri. Guazen alegeraki, bide handian beti, guazen beti. Guazen alegeraki, bide handian beti, mila xori hiduri. Eta beti hitze zitzen heben ipuntio batekin, da renetipsi montala gutier, bazia honako bat, he? Dut ez hau zen, hori, bara, ni horretan armi arma hitza ikasi dut, zen bada interneten, euskarazko tekstu gehiena bildua baitira webgune batean, eta hain zuzen badakigu, internet deitzen dela armi arma hori dela tela bat bezala, sare bat bezala. Orduan, animali bera nola deitzen da? Latinez, aranea deitzen da, eman du arrenie, frantzesez, baina astapenean etzen animalia, eh? Astapenean zen sarea bez, egiten duen ari luze hori. Nola zera latinez? Aranea eta... Eta sibiutarez, amaina. Amaina, ordean, sekatu behar litake ezote den pertsonai baten izena ahatnean erreten baita hoai antzi dut, baina uste dut mitologiazko norbait den, eh? Sekatu behar da. Eta Euskaraz ere edo animalia eta xarea edo itz pertsua da edo guztiz diferentea eman esan txibroterez. Horren, zondiren itzak, bon, orduan, armi-arma bezalako zerbait, mi-arma, armi-arma, armi-arme, almi-moro, armi-mau, armi-mau, armi-armo, armi-amau, bon, hola. Eta aldiz badira ere beste izenak, Arrasate, Aramaio inguruan, bizkaieraz, deitzen dute amarratz, erren nahi dute amar bat zango bezala. Ba, ez da hono, le milopat, baina bon, zerbait, zendako ez. Sibut errez entzuten da, ainar ba. Ez da dit, nonti diten den, ainar ba. Hemen aturri bazterrean eta hola deitzen dute tardaina eta ematen du kaskoinitza den. Eta gero, basena farroan, nik gehienik entzuten duena da lupia. Horea, lupia diten da latinetik, lupus. Ez da itaxun bate, lupia. Zuen dako, sebeot errez, lupia, lupia geho baleza edo hori da gure xatar, le charbon eno zez, eritasun bat. Baina, basena farroan, lupia da animalia. Eta horrean badakizu, insekto hori gehienetan ez da untsa ikusia, eman ezan, erdaraz ere, Baudelairek aipatzen duela le splint, konparatzen du, armi-arma batekin burian edo, nibiten zuten dut, barbalot hori burian bautika izaik edo, ez da untsa ikusia. Eta lipia bat, lupia baino, lipia ere ez, eta nik beti entzuten dut erten, lipia bezain tzarra, eta lipia bezain gormantar, Bari. Tadit, zendako. Orduan, erreiten duena ez dela diendeen gogokoa, baina espeletan baitzen Herman David, naturalista famatua hori pandaren aita da etzen behitute, hua omen ibiltzen zen eta hemen soinan bazuen alimaleko armi-arma bat. Eta arrekin ibiltzen zen eta uste dut nahi zuelaik ibiltzen zela eulika eta hola, bat. Eta dio, dajanatz bada, re, historio egile bat, eta erreten du frantxez irautze demoran edo, nahiz bait, Paisen Bastia, hartan, bazela eskoldun bat preso, eta ak ere, hasi zuela armi-arma bat, inarba bat, eta musikare iten ziola. Adiskiretu ziela, hotz? Orduan... Hoiduk bakardadian ezin bestia jalaik, Gene dut behar duenak laguna iten du, Eta nik uste dut, ere, enetako pazientzia markatzen du. Leizto izaitea izan beste, baina pazientzia bai, baitaki lan egiten eta baitaki ere aiduru eron behar da eulien harrapatzeko nik hori atsematen dut, eta behaz dituen izenak aipatu nahi mituen. Untsa! Adi musika emankizuna, asteak gauetan bederatzietan, biziki maite isek. Larun bat gauetan ameketan, kuzi uspia lau. Eta ere, igande gauetan zazpietan. Oh mon dieu! Eta bai. Asi nahi, zerbait zeltetzen barruan. Adi. Gaueko amarretan musika emankizun berriak Euskal Irratietan. Selekta mundak aurkeztua Hotshot irratzaioa. Astelenetan Hotshot, 80garren hamarkadako musikekin. Aste hartetan, guri irratiaren 20 kanpainako saio berezia. Kaixo eta ongietorriak Zuria Beltzez irratzaiora. Astezkenetan, Zuria Beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa. Ostegunetan, Bidasoatak, punk emankizuna. Tazoa! Eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni daier. Eta ni brutal. Euskal Irratiak, musikazaleen irratiak. Eta justoki musika aipatzen dugunaz pausi bat bardin egin genezak ebe hiltzaikula eta Fidel Castro Kubako irautzalaia edo irautzain jamaile izan zen prefosta ezbea, Bena, bon, hua da ikur bezala agertzen eta nuna zbait hai begi kenu baten egiteko be bizar handi eta zigarroai hunanun oai Batista Tien Cuidado kantoia Quinteto Rebeldek emanik Batista zelaik justoki Fidel Castroen irautzak kanpo igorri zian Kubako diktadorea. Ordian, ebe Quinteto, Quinteto Rebelden eskutik Batista tien cuidado. Euskal Irratia, Euskal Irratia, oh yeah.

Ordun, kapitalismoari ez zaio bat ere interesatzen. Noski, sistema perbertsua da. Ez naiz beti Adolf Berarekin, baina behin Fidel Castrok raiten zuen kapitalismoa txerikeria zela, enetzat ez da dudarik. Hala, ohar horrekin utziko dugu gaurko eta datorren astean agian sudura sartuko dugu kapitalismoaren aldaketa bat eta dela finantza historio. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Geroztik beti segitu dut antzerkia. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kultur alea entzun ezazu, goizeko 11etatik aurrera, Euskal Irratietan. Ondaiziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira. Sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan, merkatu eta ferietan ibiliko gira. Eta kanpoko bazterrak kurrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Egoeditai goiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinu Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko jaratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Hitz guzi hoien artetik, beste hitzik eta hitz muzikatiak pausu bat eginen behitugu, ebe sutagarrek elkideikun azken diskai medioz maitasunai pasioa deitzen da, badi hor, boa, ez tegit, hamar bat kantoe, eta denak Aitor Gorosabel Garai kantaiaen eskutik dia, izan muzika edo hitzak, ez ohiz bezala, parte hun bat edo kantoe handan bat akustikoak badia sutagarren diska juntan, hatik oi entzunen duguna ez, eta entzunen duguna nor naizen jakin deitzen da. Beraz, maitasunari pasioa deitzen den sutagarren azken diskatik hartuik kantoe hau. Haurtzarotik angordeak ditut. Hor zeudenik ez naiz jabetu. Kanpoko begira den laguntza. Konturatu arazten dit lagundu. Bizi izan dakoa gaitu ezi. Ezitakoarekin gara bizi. Sentimenduen kimika bagara. Norkaldit formula irakatsi. Gaztu nahi nire gainera mapeste inoren zama. Doarazten naten kapte hauetatik askatu. Naturaren satizanik sakon hartu zar nasa. Barrura segin eta nahiko nuke. Nor naizen jakin. Iragana dundik oinarria. etorkizuna nire aberria. Bestea lagundu eta maitatzeko aukitu behar du nire esentzia. Astrundai nire gainera man beste inoren zama. Toarazten naten kate hauetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Toarazten naten kate hauetatik askatu. Naturaren zatizanik sakon hartu zain nasa. Barurazo egin eta nahiko nuke nor naizen jakin. Zer naizen jakin. Itxumandoka honen azken hamena ohiz bezala inaute txamendiekin egan hastian, ba neskatzen mundian egon ginen. Oaikuan ebai nik uste, hau kantua hau nigati biziki maite duiken jat, illa txoria udazkenian, aragera da pentsian. Hor zer da, amiketan den bat Euskal Herrian utzi norbaiti mintzo? Ba ni hauri. Hi hauri? Ba joan indian berroita hemeetzian. Senarremaztiak, joan gintian, azkenian paperrak ukanik, Senegalerat. Eta zian azarua. Eta azaruain lehen egunak. Eta, han segidan, gizartarako nausiareenian, eta behala desarturateko bidia, landorover bat banean, sofer batekin, tistorio. Eta, ordean, bihotza pizu pizianean, etxean utzik, aita, alarkundia baitzen aspaldi, hiru gaztiogukin, bi arreba eta mutiko bat, makiin, eta beste bi arrebak. Behatz horiek lauak etxean utziik. Ta antik berriak segitzen itean, banikian, heke zera iminan izutela paperen eskuratzia partitzeko Kaliforniat. Martikez ua soldado behar bitzen hono, baina bineskak, bi aizpak. Eta behaz, gogua arraspizu nielaik, desertian, ikusi nian, lando afrain hain zinean, zea, hilda xoria batek izen frango, ipurtikara, la berjoronet, agusa niebe, espainolet. Eta jalakoa eta hek larazkenetan izaiten zitean mengiburia gure etxea izi harriko xori lekuzean gizarterat aniz brosta eta oian eta hur eta baita. Ta xederak ere zertzen itean. Prezeski larazken hartan eta Senegalea joan gabe banitean ehun xedera moldatuik. Eta atxetan jartan gintean biligarroak eta tomate saltzan eta sekloan oitzen. Eta Landorfarrain aintzinean hilda xoria bustana jantzan eta etxea heldu zitzia jango gorat. Eta huai menturaz xori hau hant pasatiauk. Eta ideia hori, ideia mentxori, hori horrekin beraikilan zintzorian petxaikin goguan nian hori beti. Eta enukoit xuxen noiz izkiatu nien, kantia, baina hasi zeurik ideia eta melodiaten ideia, eta barnean izaintzien hain ideia, jola sortu zela. Eta ordean, behaz, ez duk, gio, arainatzeko, badut maite poli bat garazien bizidenik, hori fikzionen duk, ezen ni ordukotzezko nian indian, eta nian maztegaik garazien. Eta badikat aldea tarjetizatu ni ilaik, hirutan oita laua edo la izaintzela, eta bazian ene auzoko mutikoa, Jean Etxeleku, horrek dakiziena, eta industria gaznainak eta sortutien hori, soldado, Algerian. Ta hari igorrenakoan, hari iskeatu letra, ukana behin eskoliak ere, zumait ez biziki gutxi, baina puxkat, eta hartan igorri hari buruz inik bezala kantu hori. Hilda xoria, fontxan, haine horzketetan, pasazi die kantu hori eta familiakoek. Eta hara, atzerrian nagoena, untsalaz, armadetan nagoena, eta enekasian, ni nindian atzerrira joana, bizi behar bitzen. Eta kantian historia hori duk, itzuliraniz eskualerira, berrizitian urtzuak. Da larazkena baitzen, eta etxean iatzesaile derrak bazitean, eta sekulako iatzeak identzitean aitak, izlaria zian, eta izia jingabe, aintzinetik hartzen gintian iatzetan, eta gero goxuan hartzeko, bera izigarriko suia baitzen. Horten, hori guziz bat, familiako emozionen hain gainean inauk, kantia. Eta gero, againatia badut maite poli bat, eta hola, pixkat. Hietako, maiten dik, aurri de hoien oen juitia imigrazioni alat, eta hola, urradura bat, hola, zauri handi bat izan zela, edo dela, elte bat doa, no? Ikaragarria. Ikaragarria. Eta etzian bakarrik etxekoak, kartieretik, dena gitu gurrunak, herri plazatik, gure kartiera basaxaharre deitzen du, badu behobi, paltzeta, eta burustan baziatzekan, eta mutikoak gehienik, baina neskazu maite de, amigetat. Ta, bon, mutiko zuzten zian herria, eta neskatu egiten zitean, plazatzeat, bordeleat, edo paiseat, edo izigarriko, bueno, partikulazki etxian ikustenean, etxian aita bere ama galduzean berreita bosturtetan, berak hoi urte zitila. Amalauko gerletzean arrunt fini, joan klasen iten ari zian, eta frenteat joan mertziten, laster, eta jintzian telegrama, etxetik ama hil zorian zela, eta fontxean hua etxea jin orduko ama hila. Zazpia horri deba zitean, gaztio. Eka zitik, bera alargundu duk berruita hamabi urtetan, zazpia horra zion duan, eta bera egon duk azken hogoi urtiak. Eta hori eta zomaite, berruita hamabi urtetan alargundu, eta bera gelditu delaik, nehore etxen gabe, etxetiarrak ezarritik, fontzen segitzeko. Eta behaz, bizigo horra ukandik, aitak. Eta hori guziak piskat oroz bat, Malstrom, min garri bat, bizi izan diat. Horrek piskat dene lunetak zarritik hori piskat kanporatu diat eskualerri guziain zauri bat izan baliz bezala. Eta nunbait hori ere bazian, pixkat, oizten duk donianen lehen hori errandutan ez, eta ostatuaten aintzinean pasatzean, astelein azian, eta jendean izbazian, eta gizon bat beste nartian, beste bono goro mintzo, eta joa iten diela, eta joan bite, leherin bezate, salduko diatetxia! Hola entzunik, donianeko elizain aintzin joan den, ostatu bat, Eduarenia edo digizena, han, sekulan oituko hori intzunik. Ta gauza bera, gio, jendiak joiten, mana, eskuara, han zien undargazteek, kantuz eta denak zitean, Luis Marianoin eta kantu batzu, zibuz alez ataiti, besta egun karita, zian, eskuara zintzuten kantuik, ez di luze iram, Mana, iraundik mementoat, bortitza gora. Oren, hori bazian, delako urraketa hori etxean gertatia, eta beste etxe batzutan gertatzen ari zena ere. Donaduak gelditzen bakarrik etxean eta hola. Ez dakiat nahi izan ez hortan sartu, baina hego amiketat berrizik edo estatu batu eta bai egin den Baxen afarreko imigrazione horrek, diantio ederike gizentu dila heben bertan, agenzio de voyage eta horrelako sortuik edo stekat zer edo, ez? Ba, bon, basean partikulazki oroz gainetik intzuten zena, Charlie Riach bat, bon, beste gizan asurantzetan eta arizena, eta Air France-en nako ofizina bat, bazina. Bon, hak biztan dena beria horta egateatzen zi, labena etzian bakarra, bazitian besteat zure, bai horrein bazian besteat, paperak gaztek ezbitzazkiten beren dosierren muntatzen. Paperak egiten zizkian. Ta Donianeko kasian, hak amigetan atzemeiten zitean aski relazionia bazian, nausiak, nahi zuztenak, mutikoak. Eta sosa intzinatzen zutenak, eta historio. Gio, afera hori, xuxen, xeheia, nola pasatzen zen, hori estiatorren gainean deuze. Eta, behaz, noaitek bazilaik amigeta joiteko ideia, gehioko gabe joiten zian hain bulegorat, eta hak behala, batzen, hola eta hola, proposatzen ziazkoian, hola kolekian baluke, hola eta hala, hola kolekiak duk, eta hire nausia, edo nausia naita jurepeldarra duk, edo baigorriarra duk, edo hola. Eta, bon, eta ordean gio, antigat dena hak hartzen zian egiteko, biztan dena hak gio beria ateatzen zila gauza hortaik. Partikulazki nik jato pusanezakek ene analiza ezeskorra. Zera, ene iduriko hemen poderia zuten jendiak burgesia tipi bat bazian, guti edo aski poderia zuziena notabliak. Eta Elizako jendiak ere bai, hoitan bazitian, ez zitian denak abertzaleak, hoitan batukanitz izan direnak, eta biziki beren buria bano gehiho indutenak, herrien txerbitzuko anitz, baina bazitian kaskante zomait ere, beren buria etzakutenak nor nahi indako. Tordian, hor gertatzen zen azian, hanbeste sorkuntza baitzen, alakoa, gazteria baitzen, izigarria. Berak espalimazien konsiente ere, nunbait beldur bat sortzen zitzian ikustiaikin mundu gazte hori, zin horri abzala bur. Noat, ze mohimendu hartuko zin. Oitu behar denbora hartan berian, iduriz etzian irrisko hori seindi, hemen, baina Frantzian komunistek iten zutela, frantzesen boska emaile laurdenak baino gehio, komunist botza emaiten zutela. Eta paisen ingurian, bazela, 300 kilometretan, guai, eta Sao Paulo eta Rio de Janeiro, eta ikusten dien favelaek bezalakoak, edo nik Dakarren ikusituan bezalakoak, kilometrak eta kilometrak, taulatzar batzuin pian, tola pusken pian, jendeak, eta hola, bazela, Frantzian, jendek behala aztentik gauza horiek, edo guai nik uste ez dakiten ere, gehiago guaiko jendek. Eta gehienak, uste diat, Algeria, Tike, Jin, Citroen, Renault, eta Peugeot, eta horiek Algeria, eta Marok, eta Tunizia, latzuiten langile txerka, eta huk unadzinazten, eta huk biziazten favela horietan. Ba, hori izi garrik eriazian. Eta ordean, jendek hemengo eliteak, bueno, eliteak gaizki deitzen tiau, ezen eskualerria guk ezautu duen gazte demorako urtetan, zera Ipar Afrikako, Magrebeko egoerantzian, behin edo beste leitu diat, eta izan bainiz ere, eta ikusi baitu duntza, un peuple sans elite, edez elite, San peuple, delako elite horiek arrotzak bitzien, frantzesak, eta tokiko populia arabak, eta horrean, hemen gauza bertxea gertatzen zian. Bazian mundu bat eskolaz bizizena, eskual kultura ahaltzin bezala, ono arrun galtzeat utzi gabe zabilena, bizizena ahaltzin bezala, bere mendizokotan, toianetan, eta bazian burgesinat, lekuiko benak zitienak, eta historio. Eta ordean, normal zian, hek seurenik egin konsientki, beldur bat okaitia. Ezen, horitzenuk, Donibane Garaziko nesken eskolako andere superiora, mazte hun bat, gaixoa, etxena gileko ideia gaiztoik bat ere, eta behin erantzatela, hui, monsieur, ez diaterrain izena, tokiko notablia, pensent nous faire venir ici des enseignantes qui apprendraient à piquer à la fabrication de chaussures à nos filles. Mais, c'est une banlieue rouge au lieu de eta zer bat ukan dezaun hemen, bede beren usina tzarreki lan jato. Horrek garen nahizian, nahizte eskualerria konservadoria izan eta boskatu eskuin, bazian beldur bat, komunizma, etzen ez, plantatuko. Eta horrean, lekutzen ikustiaik ilan, purgatzen lekiak joiteko Kaliforniat edo Paisat edo nahi zuten bezala bizitzen bazien ere batzu donado amigetan anitzak, bestiak neskak isoak orotaik, Paisat eta lekutzetzenak, dini badiket bordeleko historio his batzu, bon, aipatu dituenak leheno, eta hori bigarren mailako edo batetzean inketamendu hori. Ze bilakatzen otezien gazte. Eta hori, ordean demora hartan iskeatu nian, azken elurra, eta novela tipi bat, eleberri tipi bat. Eta hartan aipatzen diat hori. Hartan, eta... je prefer lor enseñe l'hotelori, delako zerorak erranik. Ze, eta ze, guai, le pikaz, eta zemen uzinatzar bat zoen montatzeko, eta nahi hot ba hoteleria egutsi, hoteleria nuntza zerbitzatzen da egutsi. Eta oitzen, hori ateaik nik izenik eman gabe, bena, Liburian, gaixo handeria, hotelerian ez dakiziez nola bururatzen den anitz neskaindako destinua. Nun finitzen den, zezuretan duiten den. Hori menturaz, beste niauna kideko, beste launek, enbatako eta beste launek bano, bortizkio bizitzenean etxian ikusian hilakotz, zazpi aurritetaik, bost lekutzen, eta etxia bakarrik gelditzen. Arruntutxik. Hilda txuria, kantoia. Hilda, zerbait egin ahidea? Aba, hildua. Hildua. Ogi eiten eta aideraik beti hor beti eganean. Hildua eganean ikusten maite hartagotz. Ordean, baik, izen bat bano gehiago, baik, hilda txuria, iportikara, baik, zera, Sina xoria, hori politauk, Sina xoria. Ezen ikusi bitut gero, grekako tekstota, kinaidion, hilda xoria, kinaidion, bustana, Sina xoria, bustana jantzan, kusten du nuntik hitzaguti zaharra denez. Noizbait, han eta hemen ere, mintzatu den aski aspaldi, ikbatak izuma, mila urtetako, eta hizkuntza aten segida, han gelditi hemen, batu ganitze, batiatola. Ene horrenako itan basatzen diate, eta mota berak direnak, eta han eta hemen. Bada, hilda xoria, ba, anaitza hostik, oitzenuk, hilda xoria, ha muerto la gusaniebe, itzulik izanik. Na, hildoa duk. Hildoa, bai. Hildua. Hilda xoria, udazkenian, alegera da pentsian, ni aldiz hemen bihoz minian, ene maitia goguan. Itzuliren iz eskuan herrirat, berriz jitian urtzuak, larrazken batez aizegoak, gorritzian iratziak. Badut maite poli bat nik, oigarazin bizirenik, ez da begi beltxakorik, ez da sogo xoakorik, biak dantzan girelarik, plazetan ari ernerik. Zerzori gaitza, enia dena, atzerrian nagoena, etxe utzirik urrun joana, atzeman nahiz fortuna. Itzuliren iz eskual herrirat, berriz jitian urtzoat, larrazken batez haize egoak, gorritzian iratziak. Badut maite poli bat nik, oi garazin nizirenik, ez da begi beltxakorik, ez da sogo xoakorik, bia dantzan girelarik, plazetan ari ernerik. Lertsunak doaz, lerro lerroka, zeru handietan barna, ginko jaununak egin banindu, oini ere hegaztina. Hegaldan aike eskual herrirat, berriz jitian urtzoak, larrazken batez haize egoak, gorritzian iratziak. Badut maite poli bat nik, oi garazin bizirenik, ez da begi beltxagorik, ez da sogo xoagorik, biak dantzan girelarik, plazetan ari erneri. Zertan urentzen zaikun aste juntako Itxumandoka, beti esker behoenak gue kolaboratzaile dutugun Charles Bidegain, Jean-Jo Ferran eta Einaut Etxamendiei, nikene aldetike behetiko berra holkia dioziet, izana halbezain zoriontsu eta hortara heltzeko egin ostako ariketak, atiatia eta mila popot.